ساتھ نہ دو. ظالم کا ساتھ دو گے تو تباہی اور بربادی آئے گی. انسانی معاشرہ غلیظ اور گندا رہے گا, کبھی پاک نہیں ہوگا. پاک رکھنا ہے, ظالم کے خلاف کرو, اس کے ظلم سے روکو اس کو. یہی ہے تمہارا دین, کیونکہ یہ قرآن نے یہی تعلیم دی. اور نہ جو کون لوگوں کی کرو جنہوں نے ظلم کیا. اب ظلم یہ ہے, کفر بھی آتا ہے, شرک بھی آتا ہے, بدعت بھی آتی ہے, اور گناہ اور معاصی بھی آتے ہیں, ظلم بھی آتا ہے, زیادتی بھی آتی ہے انسانوں کی. جو بھی ظالم ہے اس کا ساتھ نہ دو, کوئی بھی ہو اس کا ساتھ دو گے تباہی بربادی آئے گی. تو کسی قسم کا ظلم کرنے والا مت ساتھ دو, مت مائل ہو, مت اس کی تائید کرو. تو فرمایا نہ ملو ان لوگوں کی طرف نے ظلم کیا, پس چھوئے گی تم کو بھی آگ, تو جہنم کی آگ کا وہ نشانہ بنے گا, تم بھی اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ. تم ظالم کی تائید کرنے والے, اس کی تعریفیں کرتے ہو, اس کا ساتھ دیتے ہو, اس کی تقویت کرتے ہو, تم بھی اس کے ساتھ جاؤ گے. اللہ کوئی کارساز مددگار نہیں ہوگا, اور کسی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی, کوئی نہ جتھا, نہ کوئی فرد, نہ کوئی کسی قسم کا کوئی پہلوان, نہ کوئی تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکے گا. اللہ تعالی نے یہ پہلی بات کے ساتھ ہی استقامت علی الدین, اور پھر یہ ہے کہ ظلم کی طرف ظلم کا ساتھ نہ دو. قرآن میں الم طرح کیف فعل ربک باصحاب الفیل, الم طرح کیف فعل ربک بعادن, وہی عاد والوں کا حال پڑھو. ظلم کا ساتھ دینے سے تباہی آتی ہے. مسلمان کبھی بھی اسلام کی حمایت نہیں کرے گا, کبھی بھی کرے گا, نہ ملوک کی, نہ بادشاہوں کی, نہ امپیریلسٹوں کی, نہ جابروں کی, نہ ڈائریکٹروں کی, کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتا. کرے گا تو تباہی آئے گی, بربادی آئے گی. تو پھر فرمایا ظالموں کی طرف مت مائل, ان کا ساتھ مت دو. اور پھر کرو کیا, کرنے کی بات کیا ہے. فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, خطاب حضور سے ہے, بات سب کے لیے ہے, اقیم الصلاۃ طرفی النہار, دن کے دونوں طرفوں میں اور رات کی گھڑیوں میں نماز کو قائم کرو. یہ بات کرنے کی بات یہ ہے. استقامت علی الدین کے بعد یہ اہم ترین دین کا جو اصول ہے وہ بیان فرمایا, دن کے دونوں طرفوں میں اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کرو. دن کی گھڑیوں سے کہتے ہیں کہ صبح کی نماز, دن کے دونوں کنارے صبح کی نماز اور عصر کی نماز, یہ دو تو آ گئی, اور رات کی گھڑیوں میں مغرب عشاء یہ آتی ہیں نماز. بعض دن کی طرفوں سے پہلا طرف اور دوسرا طرف مراد لیتے ہیں. بعض مفسرین کرام اسی آیت کو پانچ نمازوں کی طرف اشارہ بناتے ہیں. دن کے دونوں طرف پہلا ہو گیا اور پچھلا پیر زور اثر دونوں اس میں آ گئی, رات کی گھڑیوں مغرب عشاء نماز. بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, پانچ نمازیں بعد میں آئی ہیں, یہ مکی صورت ہے, اور ابتدائی دور کی صورت تو دس پانچ نمازیں معراج کے واقعے میں فرض ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ کہ طرف ہے یہ نار صبح کی نماز اور عصر کی نماز, اور رات کی گھڑیوں میں یہ تینوں نمازیں ان کا ذکر ملتا ہے ابتدا میں. تو ابتدائی دور میں یہی تھی بات, اور رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں نماز قائم کرو. نماز کے قائم کرنے سے تعلق باللہ کی درستگی ہوتی ہے, استواری پیدا ہوتی ہے, انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوتا ہے. یہ پانچ وقتہ حاضر ہے ہماری, یہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنے کا سب سے قوی ترین ذریعہ ہے. اس سے زیادہ کوئی قوی طریقہ اور نہیں ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ درست رہے. اگر یہ درست رہے گا تو پھر تم ظلم سے بھی بچ سکو گے, اور زیادتی سے بھی بچ سکو گے, پھر انسانوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرو گے, حقوق اللہ کو بھی ضائع نہیں کرو گے, تعلق مالنا ٹھیک ہے. یہ جب بگڑے گا ساری باتیں ہی بگڑیں گی. جو نماز کو ضائع کرے باقی دین کو ضائع کرنا اس کے لیے معمولی بات ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں موجود ہے یہ بات. تو فرمایا نماز کو قائم ہو تاکہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق درست رہے دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی گھڑیوں میں. کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں مٹاتی ہیں اور دور کرتی ہیں برائیوں. جب تم نماز پڑھو گے, نماز کا ہر کام نیکی پر مشتمل ہے, اس کی تحت پاکیزگی, وقت, تلاوت, تسبیح, تکبیر, حلیل, مناجات, دعا, قیام, قعود, رکوع, ہر چیز ہی نیکی ہے. تو جب یہ نیکیاں کرو گے تو برائیاں اس کے ساتھ مٹتی چلی جائیں گی. یہ اصول ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. حضور کا فرمان بھی ہے, ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر, اگر تم سے برائی سرزد ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کرو تاکہ وہ برائی مٹ جائے. وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی, تو برائی کے پیچھے نیکی لگاؤ تاکہ وہ برائی مٹ جائے. وخالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. تو یہ اصول کے بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں. مفسر قرآن مترجم اول حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث علوی اللہ علیہ نے ایک سطر اس پر لکھی ہے, بہت ہی کمال درجے کا وہ مضمون ہے جو اس آیت کی تشریح میں حاشیے پر لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں, نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو تین طرح. مثلا یہ کہ جو نیکیاں کرے گا اس کی معاف ہوں گی, یہ ایک طریقہ ہو گیا. جو نیکیاں کرے گا میں اس کی معاف ہوں گی, جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ جو آدمی کبیرہ گناہ نہ کرے تو خالی نیکیاں کرنے سے اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں. معلوم یوں تھا کہتا کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. تو کبیرہ گناہ نہ کرے تو جو غلطیاں عام طور پر سرزد ہوتی ہیں, ہر انسان سے بے حد و بے شمار سرزد ہوتی ہیں, اللہ نیکیوں کی بدولت دور کرتا رہتا, خود بخود مٹتی ہیں. نکفر انکم سیاد, اور یہ فرمایا دیکھو جمعہ دوسرے جمعے تک درمیان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں, اور تین دن مزید بھی رمضان دوسرے رمضان تک خطاؤں کو معاف کرنے کا ذریعہ, ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ. اور وضو جب کرتے ہو جتنے صغیرے گناہ ہیں, ہاتھ دھوئے وہ نکل گئے, منہ دھویا وہ نکل گئے, پاؤں دھوئے وہ نکل گئے, اس نیکی نے ان گناہوں کو مٹا دیا. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جو نیکیاں کرے اس کی برائیاں معاف ہوں, اور دوسری بات یہ ہے جو نیکیاں اختیار کرے اس سے خوب برائیوں کی چھوٹ ہے. جو نیکی اختیار کرے گا اس سے برائی کی خصلت دور ہوگی, برائی کی خوب سے دور ہوگی کو اختیار نے سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس ملک میں نیکیوں کا رواج ہو وہاں ہدایت آئے اور گمراہی مٹے. جس ملک میں نیکیوں کا رواج ہوگا گمراہی مٹے گی, تو ہدایت آئے گی. یہ تین طریقے پر نیکیوں کو لے جاتی ہیں. لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تینوں جگہ وزن غالب چاہیے, اتنا میل اتنا صابن. میل زیادہ ہو صابن زیادہ لگانا پڑتا. نیکیاں غالب ہوں تب برائیوں کو 60% نیکی ہو 40% برائیاں مٹیں گی. اگر ہی کا ہی غلبہ ہوگا پھر نہیں ہوگا. ہر جگہ وزن غالب چاہیے, یہ فرماتے ہیں. تو اگر وزن غالب نہیں رہے گا نیکیوں کا تو برائیاں نہیں مٹیں گی. اور تینوں باتیں بڑی اہم ہیں کہ جس جہاں ملکہ نیکی کا پیدا ہوگا وہاں برائی مٹے گی. برائی کا ملکہ بدمحل ہوگا انسان کی طبیعت سے. تو یہ فرمایا کہ بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو. اور یہ نصیحت ہے, نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. سب لوگ اس سے نصیحت پکڑ لیں. تعلق باللہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اس کے لیے نماز کا قائم کرنا ہے. اس سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں, برائیاں مٹتی ہیں. اور صبر کریں, یہ صبر کا اصول بھی بتلایا. جو آدمی بھی نیکی کرے گا, نیکی کو قائم کرے گا, اس کو تکلیفیں پہنچیں گی. سارے نبی تکلیف میں رہے, کوئی اللہ کا مقرب اور نیک بندہ تکلیف سے خالی نہیں رہا. یہ ضروری بات ہے کہ ابتلاء آزمائش ضرور ہوگی، قحطیاں ضرور برداشت کرنی پڑیں گی، اس لیے ہمارے دین کے اہم ترین اصولوں میں ایک صبر ہے، اللہ کا ذکر، توحید، شکر نعمتوں کا، تعظیم شاعر اللہ اور صبر، بڑے اہم اصول ہیں ہمارے دین کے، یہ تمام ضروری ہیں اپنی اپنی جگہ پر، صبر کریں. کیوں؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، ضرور ان کو اجر ملے گا. جو تکلیفیں برداشت کرو گے دین کی بات پر، دین کے معاملے میں استقامت اختیار کرو گے، ظالم کا ساتھ نہیں دو گے، مظلوم کی حمایت کرو گے اور استقامت دکھاؤ گے، تو ضرور نیکی کا اجر ملے گا. اللہ کبھی بھی نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور اطاعت اگر آئے گی تو انوار آپ سے معصیت کی ظلمت دور ہوگی، تم سے ظلمت اور تاریکی دور ہوگی. نیکی کا ملکہ اگر پیدا ہوگا تو برائی کا ملکہ یقیناً مضر ہوگا، وہ ختم ہوگا، کمزور ہوگا. اور جو بھی صبر کرو گے اور برداشت کرو گے اس راستے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلولا كان من القرون بس کیوں نہیں ہوئے ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزرے ہیں اولو بقیتن صاحب عقل و خرد منع کرتے زمین میں فساد سے مگر بہت تھوڑے ان میں سے جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے اور پیچھے چلے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس کے جس خوشحالی میں ڈالے گئے تھے وہ اور تھے وہ گناہگار نہیں ہے تیرا پروردگار کہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم کی وجہ سے جبکہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں اور اگر چاہے تیرا پروردگار تو البتہ کر دے لوگوں کو ایک ہی امت اور ہمیشہ رہیں گے یہ اختلاف کرنے والے مگر وہ کہ جس پر تیرا پروردگار نے رحم کیا اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا ہے اور پورا ہو گیا کلمہ تیرے رب کا کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جن اور انسانوں سے سب سے. اللہ تعالی نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کا حال اور دوسرے نبیوں کا حال ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے لیے کچھ تسلی کے اسباب بھی ذکر فرمائے ہیں اور استقامت علی الدین کا مطالبہ کیا ہے، ظلم سے بچنے کا اللہ دیا ہے اور تعلق باللہ کی استواری کا حکم دیا ہے، نماز کو دن اور رات کے مختلف اوقات میں قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور مصائب پر صبر کرنے کا اور ان کو برداشت کرنے کا حکم دیا ہے. پچھلے لوگوں کا حال سنا کر اللہ تعالی نے اس امت کے لوگوں کو بات سمجھائی ہے کہ ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہنا چاہیے اور دین اور ایمان کے مقتضیات کو قائم رکھنا چاہیے، خدا تعالی سے کفر اور نافرمانی اور ظلم و تعدی کرنے سے بچنا چاہیے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کا حال ذکر کر کے موجودہ امت کے لوگوں کو بات سمجھائی ہے. اس طرح فرمایا، پس کیوں نہیں ہوئے ان قوم میں سے قرون قرن جماعت سنگت، ایک نسل ایک قوم ایک طبقہ، اس پر قرن کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے، ایک صدی ایک دور. تو فرمایا فلولا، پس کیوں نہیں ہوئے ان گروہوں میں سے قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اولو بقیہ. اولو بقیہ سے مراد صاحب سمجھ اور عقل والے، اہل عقل و خرد، رائے رکھنے والے، سوچنے والے کہ منع کرتے وہ زمین میں فساد کرنے سے، لیکن ایسا نہیں ہوا. بہت تھوڑے لوگ ان میں سے جن کو ہم نے نجات بخشی، یعنی پہلے دوروں میں بھی ایسا ہی ہوا کہ زمین میں فساد کرنے سے روکنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوئے، اور وہی ہوئے جن کو اللہ نے نجات عطا فرمائی ہے. اکثر و بیشتر اصحاب فضیلت، صاحب عقل و خرد اور سمجھ والے لوگ، انہوں نے منع نہیں کیا فساد فی الارض، تھوڑے لوگوں نے، قلیل لوگوں نے. ایک تسلی کا مضمون بھی ہے کہ اگر زیادہ اور بیشتر لوگ نافرمانی کرتے ہیں یا کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں یا ظلم و تعدی اور معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں تو تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے. اکثر و بیشتر لوگ جو تھے انہوں نے زمین میں فساد کرنے سے روکا نہیں، حالانکہ جو سمجھ والے لوگ ہیں، عقل و خرد والے لوگ ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، زمین میں فساد سے روکیں. اور کفر اور شرک سب سے بڑا فساد ہے، اور پھر ظلم و تعدی. تو تمام اصحاب عقل و خرد کا فرض ہے کہ وہ زمین میں فساد کرنے سے لوگوں کو منع کریں. اگر وہ منع کریں گے تو زمین کی حالت اچھی ہوگی، زمین میں اصلاح ہوگی، اور اگر وہ منع نہیں کریں گے تو زمین میں فساد ہی فساد ہوگا، اور فساد سے حالات بگڑیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر خدا کا قہر نازل ہوگا، عذاب آئے گا، گرفت آئے گی، تباہی ہوگی. تو فرمایا کہ پہلی قوموں میں بھی ایسا ہی ہوا، جو صاحب فضل یا صاحب عقل و خرد تھے انہوں نے منع نہیں کیا، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، سیانے لوگ، سمجھدار لوگ، اور دنیا کے نشیب و فراز کو جاننے والے لوگ، انہوں نے زمین میں فساد کرنے سے روکا نہیں ہے، مگر بہت تھوڑے لوگ، الا قلیلا، بہت تھوڑے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے زمین میں فساد کرنے سے روکا، اور وہی لوگ ہوئے ہیں جن کو اللہ نے نجات دی ہے، ناجی لوگ، یعنی اللہ نے جن کو اپنے عذاب سے اور گرہ سے ان کو نجات دی ہے، وہی لوگ دنیا میں فساد کرنے سے منع کرتے رہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیروکار لوگ جو ہوئے، اور ان کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا وَتَّبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اکثر و بیشتر ظالم لوگوں نے اتباع کیا ہے اسی چیز کا جس خوشحالی میں ان کو ڈالا گیا تھا. اترفو، یعنی جس رفاہیت اور خوشحالی کے اندر ان کو ڈالا گیا تھا اسی کے پیچھے لگے رہے، یعنی دنیا کے سامان، دنیا کی عیشت اور تعیش، آرام طلبی، عیاشی، اور جو بھی خوشحالی اور سودا حالی کے اسباب ہو سکتے ہیں اکثر و بیشتر ظلم کرنے والے لوگ اسی کے پیچھے لگے رہیں، تھے بھی یہ گنہگار اور مجرم، اس کو چھوڑا نہیں ہے انہوں نے، رسومات ہی وہ غلط رسومات، شرک کفر بدعت والی رسمیں تھی، نقصان دہ رسومات انہی کو پورا کرتے رہے، اور جو آسودہ حالت تھی اسی کے پیچھے لگے رہے، دنیا کا سامان اکٹھا کرتے رہے اور اسی کی آرام طلبی میں اور خوشحالی میں انہوں نے وقت بسر کیا، زمین میں فساد سے روکا نہیں انہوں نے، خود بھی فساد کر رہے، کفر شرک میں مبتلا رہے اور زیادتی کرتے رہے اور دوسروں کو بھی کیا. مکے والوں کا حال بھی یہی اللہ نے بیان فرمایا سورہ انعام میں، ینہون عنہ وینہون عنہ.